Ja što li de mori ludomna, ja što li de ludomna, na se fa na mori na sreda, na se fa na na sreda, na se fa na mori na tane, na se fa na na tane, na tane zo mori do Petrun, na tane zo do Petrun, ka špeci ko si mori kitkaro, špeci ko si kitkaro, niš noće si mori čelika, s noće